Psika, psika, wysyłka. Psika, psika, wysyłka. Psika, psika, wysyłka. Psika, psika, wysyłka. Psika, szufty dny. Maszyn ma ba'duhum. Ma tkulsz rajhin fi. Sibuhum ma ba'duhum. Psika, szufty dny. Maszyn ma ba'duhum. Ma tkulsz rajhin fi. Sibuhum ma ba'duhum. Salimuni, salimuni, salimuni, salimuni. Salimuni, salimuni, ma salimuni, ma salimuni. Salimuni, salimuni, ma salimuni, ma salimuni. Imshi ba'id anhum, fisika. Khalli balad minhum, fisika. Imshi ba'id anhum, fisika. Khalli balad minhum, fisika. Fisika, fisika, fisika. Fisika, fisika, fisika. Fisika, fisika, fisika. Psika, psika, psika.